مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله آنے والا ہے وہ پیارا کا سہارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھو آیا تاج والا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے مانگ طیبہ سب کہو اے مانگ طیبہ صلوات اللہ علیکا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمنہ بی بی کا جایا جایا بارہویں تاریخ آیا بارہویں تاریخ آیا صبح صادق نے سنایا صبح صادق نے سنایا صلوات اللہ علیکا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ السلام جان آدم السلام جان آدم السلام ایمان آدم السلام ایمان آدم شاہدی سلطان عالم شاہدی سلطان عالم صلوات اللہ علیکا مرحبا یا مرتبا اهلا وسهلا مرتبا اهلا وسهلا مرتبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس جمیل قاجری پر ہو کرم محبوب داور ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیکا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا مختار کی کی آمد مرحبا۔ اسی طرح کی بہترین حمد نعتیں سننے کے لیے نعت پروڈکشن جو کہ دعوت اسلامی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔